Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 19 lutego, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Druga mutacja koronawirusa pojawiła się w Polsce, oprócz brytyjskiej, także południowoafrykańska. Szwedzi zainwestują u nas ponad 200 milionów dolarów. W Gdańsku powstanie fabryka modułów bateryjnych. Są złe, a będą jeszcze gorsze. Na drogach Warmii i Mazur panują fatalne warunki jazdy. A na początek informacja sportowa z ostatniej chwili. Kamil Stoch zajął trzecie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w rumuńskim Rasnowie. Wygrał lider cyklu Norweg Halvor Egner Granerud. Więcej za godzinę w Sporcie w Trójce. Szczepienia nauczycieli mają się zakończyć do 7 marca. Znamy też harmonogram dla kolejnych grup. Przed kancelarią premiera jest nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, dzień dobry. Dzień dobry. Aneto, jaka grupa będzie szczepiona po nauczycielach? Lekarze i personel medyczny, czyli będzie dokończone szczepienie grupy 0. Jak mówił pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk, 94% tej grupy jest już zaszczepione. 15 marca zaczną się szczepienia osób przewlekle chorych, czyli grupy 1B. Powinniśmy w krótkim czasie, mniej więcej w ciągu tygodnia, zaszczepić całość tej grupy. To jest około 70 tysięcy osób. Dla tej grupy, zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej i decyzjami Ministerstwa Zdrowia, ta grupa 1B będzie szczepiona szczepionkami firmy Pfizer i firmy Moderna. 22 marca zaczną się szczepienia służb mundurowych i osób w wieku od 60 do 65 lat. Ta grupa będzie zaszczepiona preparatem firmy AstraZeneca. Mamy do czynienia z początkiem trzeciej fali pandemii, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Wskazują na to ostatnie dane. Ponadto jest w Polsce brytyjski wariant koronawirusa. Wykryto także pierwszy przypadek mutacji południowoafrykańskiej w okolicach Suwałk. Minister zdrowia apelował o stosowanie się do obostrzeń. Od nas zależy, gdzie znajdzie się szczyt trzeciej fali pandemii. Czy będzie to lokalne zwiększenie, czy będzie to szczyt, który przebije poziomy, jakie obserwowaliśmy w listopadzie zeszłego roku. W Polsce wykonano dotąd ponad 2,5 miliona szczepień. Dwie dawki przyjęło ponad 860 tysięcy osób. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. W Gdańsku do końca 2022 roku powstanie fabryka modułów bateryjnych. Szwedzka spółka technologiczna Northvolt poinformowała, że zamierza zainwestować w zakład produkcyjny w Polsce ponad 200 milionów dolarów, a także utworzyć centrum badawczo-rozwojowe. Moduły bateryjne, które mają być produkowane w fabryce Northvolt na terenie Gdańska, finalnie będą wykorzystywane do magazynowania energii lub w pojazdach elektrycznych. Inwestor wybrał Polskę ze względu na ulgi, wsparcie polskiego rządu, władz lokalnych, lokalizację i odpowiednio wykwalifikowaną kadrę. Widzimy, że możemy tu znaleźć pracowników z kompetencjami, na których nam zależy, które są potrzebne do tego typu bardzo zaawansowanej produkcji, mówił prezes Northvolt Peter Carlson. Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że Polska od kilku lat jest istotnym producentem baterii. Tutaj Polska stała się potęgą w produkcji baterii litowo-jonowych w ciągu ostatnich paru lat i mamy kolejny przykład tego typu inwestycji. Docelowo fabryka i centrum badawczo-rozwojowe szwedzkiej firmy ma zatrudniać ponad 500 osób. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Jest już singiel zapowiadający album Cinema Boogie, czyli pierwszą płytę z polską muzyką filmową w wykonaniu big bandowym. Nagrał go Piotr Kostrzewa, szef Chopin University Big Band we współpracy z programem Pierwszym Polskiego Radia. To Przed nocą i mgłą w wykonaniu Łukasza Zagrobelnego. Kojarzona z serialem 07 Zgłoś się, kompozycja Włodzimierza Korcza pojawia się w zupełnie nowej odsłonie, mówił w programie Pierwszym Piotr Kostrzewa. Zależało nam tylko na tym, żeby utwór, który przez wiele lat był utrwalany właściwie w jednym takim anturażu troszkę balladowym, wokalizy, później Alicja Majska śpiewała to tekstem Wojtka Młynarskiego. No a tutaj Wojtek Kostrzewa i tutaj zbieżność nazwisk całkowicie nieprzypadkowa. Wziął to zupełnie z innej strony, no mocno nowoczesnej, ale myślę, że nie łamiemy świętości. Premiera teledysku do tego utworu dziś o 18 na profilu facebookowym Radiowej Jedynki. Fatalne warunki jazdy panują na drogach Warmii i Mazur. Na trasach krajowych numer 51 i 16 leży śnieg lub błoto pośniegowe. Warunki jazdy są złe, ale będą jeszcze gorsze, mówi Tomasz Piotrowski z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Z zachodu nadciąga fala opadu śniegu, a zaraz za nią opad deszczu. W tej chwili śnieg zaczyna zalegać na drogach wojewódzkich w zachodnich powiatach, głównie Ostrucki, Iławski i Działdowski. W miarę upływu popołudnia pewnie te zjawiska będą się przemieszczały na wschód regionu. W tej chwili pracuje 19 piaskarek i wszystkie na zachodniej ścianie województwa. Spodziewamy się bardzo trudnych warunków na drogach. Synoptycy wydali ostrzeżenie o marznących opadach deszczu powodujących gołoledź dla większości powiatów w regionie. Dla 6 z nich na Mazurach ostrzeżenie będzie obowiązywało do 23. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na wschodzie śnieg i śnieg z deszczem, na pozostałym obszarze także deszcz. Miejscami marznący, powodujący gołoledź. Teraz od minus 4 do plus 9 stopni, a nad ranem od minus 2 do plus 1. W Karpatach do minus 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokąd lecieć chcesz? Skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle.

Wszyscy szyją te kombinezony na granicy ryzyka wręcz, a zawodnik potrafi w ciągu zawodów potrafi schudnąć około kilograma, to jeszcze potem się wkrada to, że masa zbyt niska, zbyt długie narty i kolejna groźba dyskwalifikacji. No więc to ciekawa sytuacja. To nie tylko wyścig na skoczni, ale także wyścig technologiczny, jeśli chodzi o skoki narciarskie. Kamil Stoch powraca do dobrej, wyrównanej rywalizacji. To powinno cieszyć polskich kibiców, prawda? Tak, zdecydowanie tak. Tym bardziej, że dzisiaj właśnie tak skakał, jak oczekiwaliśmy. Znowu pojawiło się to swobodne odejście w powietrze na progu skoczni. To dawało mu podwyższony tor lotu i szybkość przelotu. Także to naprawdę było zasłużone, to podium dzisiaj. Ale przede wszystkim cieszy to, że wraca do tej swojej normalnej dyspozycji. W takiej dyspozycji to jest jeden z faworytów do Mistrzostw Świata. On w takiej dyspozycji nie musi obawiać się rywalizacji bezpośredniej ani z Granerudem, ani z Aidenbichlerem, ani z Kobayashi, ani z żadnym innym zawodnikiem. I tak to można zaczynać weekend. Panie prezesie, bardzo dziękujemy za taki prezent w piątek. Trochę wydarzenia dnia zmieniły naszą rozmowę, bo mieliśmy o czym innym porozmawiać, ale to przecież nic nie stoi na drodze. Bym zapytał o polskie skoczkinie narciarskie, bo konkurs w Rumunii to także konkurs mieszany. Dwóch zawodników i dwie zawodniczki startują. Jak radzą sobie polskie skoczkinie? No, nasze zawodniczki w tej chwili skakują do czołowej 30. Ania Twardosz czy Kinga Rajda. Tylko na pewno w tej chwili nie są w takiej najwyższej formie, albo inaczej. Są w formie, ale odstają od tych najlepszych. To jednak one zrobiły duży postęp, to pozwala zdobywać te punkty w Pucharze Świata, natomiast wśród kobiet ta czołówka bardzo daleko jest przed zawodniczkami, które zajmują miejsca tam gdzieś w przedziale 20-30, prawda? Mhm. W związku z tym będziemy mieli w konkursie miksowym bardzo mocnych dwóch chłopaków, ale będziemy też mieli na tle właśnie przeglądu tych sił kobiet. Będziemy mieli dwie słabsze dziewczyny. Myślę, że to miejsce, które Zeppelt na ostatnim Mistrzostwie Świata zajęła nasza reprezentacja, szóste, że jest do osiągnięcia i o to na pewno trzeba będzie walczyć, ale inne reprezentacje mają jednak mocne dziewczyny, czy właśnie Norwegowie, Niemcy, Austriacy tutaj, Słoweńcy, także no będzie trudno. Chyba, że będą skakać nasze dziewczyny tak jak skakały Zeffel, bo wtedy skakały jak gdyby ponad swój poziom, co się tak bardzo zmobilizowało, że skakały naprawdę świetnie i po pierwszej serii nawet nasza reprezentacja była na trzecim miejscu. Panie prezesie, mały szomania, później stochomania sprawiły, że na skocznie narciarskie tłumnie ruszyli nie rodzice, ale rodzice z najmłodszymi dziećmi sportowcami. Czy wśród nich także były dziewczynki zainspirowane tym, co się wydarzyło w męskich skokach? Tak, były już wtedy dziewczynki, pojawiły się, ale wtedy jeszcze one trenowały pojedynczo z chłopakami, prawda, tak przy grupie. To nie były jeszcze samodzielne grupy, które w zasadzie tak powinny trenować. Wtedy powołaliśmy dwóch trenerów, koordynatorów, jednego w Tatrzańskim Związku Narciarskim, drugiego w Śląsko-Beskidzkim Związku Narciarskim i oni mieli prowadzić właśnie takie interklubowe grupy, czyli wszystkie te dziewczynki, które są chętne, zgłaszały się do tych trenerów. No i wtedy zaczęły się pojawiać nam właśnie te dziewczyny, które w tej chwili mamy. Natomiast teraz mamy już szerszą grupę młodszych dziewczynek. Tutaj czekamy i mam nadzieję, że to są właśnie takie, zresztą to widać na tych mniejszych skoczniach, jak one skaczą, dobrze wyszkolone technicznie i przechodzące całą tą drogę od 7-8 roku życia, bo tak trzeba w skokach narciarskich zaczynać. Tylko musimy jeszcze poczekać, aż nam dorosną, bo to są w tej chwili 13, 14, 15 latki. A te kobiety, które w tej chwili mamy w kacze, no to jest znowu nasza grupa, ta czołowa i będziemy je trzymać, szkolić tak długo, jak dopóki je nie przeskoczą te młodsze dziewczyny. Mają doskonałego trenera Łukasza Kruczka, który tutaj bardzo ustabilizował pozycję wśród dziewczyn. Jest 6-osobowa kadra dziewcząt, także już bardzo poważnie w tej chwili skokami kobiet się zajmuje. Będziemy, panie prezesie, cierpliwie czekać, bo przecież kobiety w sportach zimowych mamy fantastyczne i cudownie biegały i w biatlonie, i na snowboardzie, i teraz w slalom gigancie, więc trzymamy mocno kciuki także za skoczkinie narciarskie. Dzisiaj na razie cieszymy się z sukcesu Kamila Stocha i polskich zawodników, którzy w top 5 konkursie w rumuńskim Rasznowie. Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Bardzo dziękujemy panie prezesie za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję bardzo również. Program trzeci. Oh, FIFA 98. Pamiętają Państwo te emocje? A i tamten utwór właśnie był na początku. Tak było. Zostajemy przy sporcie, przy sportach zimowych, proszę Państwa. Przypominamy, dobre informacje z Rasznowa to Rumunia, Kamil Stoch, drugie miejsce w konkursie. A my teraz także o nartach. Tylko takich bez wyciągów, poza głównymi trasami, nawet tam, gdzie zwykły człowiek nie dociera. O skitouringu Państwu powiemy, bo to rodzaj narciarstwa, który zyskuje coraz więcej zwolenników w naszym kraju. No a zwłaszcza teraz, gdy na wyciągach i stokach prawdziwe tłumy. Kuba Witkowski. Cierpliwość fanów zimowego szaleństwa w tym roku została wystawiona na ciężką próbę. Zamknięte stoki, nieczynne wyciągi. Aż do ubiegłego tygodnia. Gdy orczyki ruszyły, pojawiły się i tłumy chętnych, by pozjeżdżać. Nie mogę się doczekać, kiedy wejdę na górkę, będę jeździł. Kurczę, jak Piotrek żyła. Ojojojojoj. Naprawdę będzie dzisiaj cudny dzień. W niektórych miejscach kolejki ciągnęły się setkami metrów, o czym informowało też Radio Kraków. Są jednak i tacy narciarze, których stoki i wyciągi nie interesują. To amatorzy skitouringu. Generalnie idea to jest troszeczkę wolność w górach. Piotr Samczyński, początkujący skiturowiec. To znaczy nie jesteśmy na wyciągu, nie martwimy się, gdzie mamy iść, gdzie jest trasa, tylko tak naprawdę możemy się poruszać w dowolnym miejscu. Na czym polega różnica? W skiturach zjazd zajmuje 15, 10, 5% czasu. Mówi Marek Misiurewicz ze Stołecznego Klubu Wysokogórskiego. Najpierw musisz godzinę wejść do schroniska, 2-3 godziny do 5 stawów, potem musisz wejść gdzieś na grań, co zajmuje ci kolejne 2-3 godziny, a potem na dół zjeżdżasz pół godziny. Stąd zupełnie inna budowa nart i butów. But ma dodatkowo takie dziurki z przodu. Nie jest sztywny jak w normalnym bucie, tylko można ma kilkanaście, kilkadziesiąt stopni swobody. To i zakładane na narty foki, czyli specjalne włochate pokrowce, pozwala wchodzić pod górę. Same narty są też dużo lżejsze, tak by było możliwe poruszanie się w samych butach. Mnie pociąga to narciarstwo alpejskie, wysokogórskie, które właśnie kończy się zjazdem. Zjazdem, który jest bardzo trudny technicznie i dosyć niebezpieczny też. Bo wiąże się z wchodzeniem w miejsca niesprawdzone, głównie pod kątem lawinowym. Dlatego tak ważne jest tu przygotowanie i dobry sprzęt. Dzięki temu można jednak liczyć na coś wyjątkowego. Po prostu da się zjechać z każdego kamienia w Tatrach. No byłem na Rysach, byłem na Niżnich Rysach, byłem na Zawracie i na wielu, wielu mniejszych żlebach. Ci, którzy jednak słysząc to dostali gęsiej skórki, niech się nie zniechęcają. Skitouring można z przyjemnością uprawiać także w niższych górach, na przykład w Beskidach, Bieszczadach czy Karkonoszach. Trzeba dodać, że skitouring niebywale poprawia kondycję, ale trzeba też mieć kondycję do tego, by zacząć ten sport. Nie trzeba uczyć się go samemu, jest coraz więcej szkoleń, które oprócz nauki tej dyscypliny zawierają także kursy lawinowe. It's a city of a thousand heartbeats. No room for another soul. Same building on a different street, but nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. Tear it down till it's gone.

nosić ten tytuł, to wielki zaszczyt. Kto będzie kolejnym mistrzem mowy polskiej i jakie warunki trzeba spełnić, by móc powalczyć o ten tytuł? To moje pytanie do naszego gościa, Danuta Hanna Jakubowska, organizator konkursu Mistrz Mowy Polskiej razem z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Od razu, panie redaktorze, małe sprostowanie. Nie jestem organizatorem. Organizatorem jest pan Piotr Kosakowski. Ja jestem dyrektorem do spraw promocji od 20 lat, czyli dokładnie od tego samego dnia, kiedy po raz pierwszy jeszcze z panem świętej pamięci Bohdanem Hojną ten właśnie konkurs organizowaliśmy. Jak być odpowiedzialnym za słowo, to do samego końca. Tak jest. Pani dyrektor, to będzie wyjątkowy konkurs jubileuszowy, ale także w roku wyjątkowym, bo w roku pandemii koronawirusa. Czy choroby mają wpływ na to, jak mówimy? Znaczy, może zacznę od tego, że ta 20. edycja, czyli ta, która w ubiegłym roku się odbyła, była po raz pierwszy odbyła się w internecie, jak się Państwo domyślacie, inaczej być nie mogło, ale to nie znaczy, że cokolwiek było jakimś uchybieniem, ponieważ nasi nominowani, a potem już ci, którzy zostali wybrani przez jurorów mistrzami mowy polskiej, to są osoby zacne, fantastyczne i mówiące pięknie, mądrze, poprawnie po polsku i z sensem. Może powiem, kto był i kto zdobył te laury. Pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska, pan Jerzy Sosnowski, Tomasz Raczek i Henryk Talar. A w Vox Populi, co też jest dość istotne i ważne, bo to wybierają wszyscy, którzy słuchają Mistrzów Mowy Polskiej i spośród 10 tych nominowanych została nimi w tym roku, dwie osoby zostały, a mianowicie Aleksandra Buszta-Bąk, pani, która zajmuje się na Zamku Królewskim w Warszawie koncertami i mówi pięknie i fantastycznie o muzyce, oraz pan Jarosław Szymczyk, który jest, poza tym, że jest to pan generał i jest komendantem policji, ma doktorat właśnie z języka polskiego, z filologii polskiej. Także to takie nieoczywiste wybory. Kto może zostać mistrzem mowy polskiej? No przede wszystkim ten, kto mówi mądrze po polsku, kto wie, że ten język bierze odpowiedzialność za słowo i wie, że ten język jest ważny w życiu, prawda? A kto dokonuje oceny? Od 20 lat jest to kapituła, która składa się z językoznawców, czyli profesorów, czy jurorów, którzy są też w tym programie. No, niektórzy, nawet tak jak pani profesor Halina Zgłukowa, też od początku, ale również innych, którzy są z różnych stron Polski. Poza jurorami jest czterech organizatorów, więc wszyscy ci, którzy się zajmują tym konkursem, a także osoby, które były albo są patronami lub sponsorami tego programu. Bo formuła Mistrza Mowy Polskiej jest taka, że to jest program społeczny, naciskiem na społeczny. Pani dyrektor, a jak my, Polacy, mówimy, jaka jest powszechna ocena mowy Polaków? A, to jest temat rzeka, ponieważ każdy z nominowanych mistrzów mowy polskiej, jakby Państwo weszli na naszą stronę www.mistrzmowy.pl, to tam są w takich zakładkach informacje i różnego typu właśnie wypowiedzi z poprzednich edycji osób, które były nominowane, czy też zostały mistrzami mowy polskiej. Oni wszyscy nawiązują do tego, że coraz gorzej jest tym językiem, coraz więcej mamy różnego typu naleciałości języka angielskiego, ale też nie tylko, że mówimy niechlujnie, że mówimy bez odpowiedniej intonacji i to wszystko podkreślamy. I to jakby jest taki wydźwięk niezbyt ciekawy, jeżeli o to chodzi, ale pan, ja wierzę w ludzi i wierzę w to, że no po prostu trzeba pielęgnować tradycję, trzeba być purystą językowym i trzeba uważać na to, co się mówi, jak się mówi i w ten sposób wychowywać otoczenie i wychowywać młodzież, no bo dorośli, jak są do tej pory niewychowani i mówią źle po polsku, to już raczej nic z nimi nie poradzimy i nie zrobimy. Mamy sporo także regionalizmów, ale może do nich wrócimy. Wspaniałe, tak? Regionalizmy jak no, najlepiej. Dobrze, jak to, najbardziej. To skoro podchwyciła pani także jeszcze tę moją myśl, to zapytam, czy my powinniśmy o te regionalizmy w jakiś specjalny sposób dbać? Powiem tak, ja się nie martwię o regionalizmy, ponieważ jest nawrót i powrót do tego, żeby w danych małych ojczyznach mówić i pielęgnować język regionu. I od 2006 roku mistrz mowy Polski poszedł z Warszawy do różnych regionów Polski. Mieliśmy gale finałowe na przykład w Wejherowie i tam było po kaszepsku. Mieliśmy galę finałową w Bydgoszczy i tam był specjalny kabaret, który też tam pokazywał właśnie regiony, język z tamtego regionu. Czy było w Lublinie, gdzie też właśnie były takie regionalizmy związane z tamtym regionem. Także powiem szczerze, że my się nie tylko nie boimy tych regionalnych działań, ale też pielęgnujemy w jakiś sposób i uważam, że to jest świetne, że można sobie pozwolić na właśnie taką prezentację innego języka niż ten główny język polski, który jest najpiękniejszym językiem na świecie. Danuta Hanna Jakubowska, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę, a państwa odsyłam na stronę internetową Mistrza Mowy Polskiej, mistrzmowy.pl, to tam wszystkie dostępne informacje. Kłaniam się nisko, do usłyszenia. Ja również kłaniam się pięknie, do widzenia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzban, teraz szansę ma inny kolor. czuć. Dziś poznałem, co to kłód. A ty chodzisz uśmiechnięta. Błyska gdzieś na mej dłoni, czuję dreszcz. Moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Ty nie lubisz mnie już. Hardkorowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. 10 minut do godziny 17. Tylko Sanach potrafi się uśmiechać, kiedy hardkorowo pada deszcz. Na wnuczka, na policjanta czy na prokuratora, proszę Państwa, seniorzy wciąż padają ofiarą nietypowych oszustw. Mówimy o tym nieprzypadkowo, ale także w jakimś konkretnym celu, po to, by uczulić nas nieco młodszych, żeby nadbali o seniorów. Co więcej, sami oszuści nie ustają w wymyślaniu kolejnych metod, przez które seniorzy tracą czujność. Stąd akcja służby i lokalnych społeczności, uczulając na ten problem, pojawiły się nawet formy artystyczne, co bardzo nas cieszy. W Łodzi policjanci tworzą słuchowiska pod szyldem Historia czerwonego telefonu. I o tym już teraz Agata Gwizdała. Apolonia Kowalczyk, słucham. Cześć babciu. Marcin? Czy to ty? Tak babciu, to ja, twój wnuk. A co się stało, że tak wcześnie dzwonisz i masz taki inny głos? Wiesz babciu, mam nowy aparat i on troszkę zmienia mój głos. Kupiłem taki tańszy model. Wiem, u ciebie nigdy nie ma pieniędzy. Właśnie w tej sprawie dzwonił. To fragment jednego ze słuchowisk nagranych przez łódzkich policjantów, którzy w ten nietypowy sposób pokazują, na czym polegają metody oszustw typu na wnuczka czy na policjanta. Wszystko po to, by przestrzegać nasze babcie i dziadków, mówi Jarosław Zięba z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. Opracowano 3 historie. Proste historie, przyjazne historie, które można wysłuchać w formie słuchowiska, bądź pobrać w formie papierowej i czytać z seniorem. Może to robić wnuczek. Historie są przyjazne. Cała profilaktyka polega na pozytywnym przekazaniu dosyć niebezpiecznych informacji. Niebezpiecznych, ale mogących uchronić seniorów przed utratą dorobku całego życia. Słuchaj, ja nie mogę odejść z tego samochodu, ale za chwilę przyjdzie do ciebie moja serdeczna koleżanka. Daj jej te pieniądze. Służby przypominają, by pamiętać o podstawowych zasadach. Policja nigdy nie dzwoni z informacją o prowadzonej akcji. Nigdy nie prosi też o przekazanie komuś pieniędzy, przelaniu ich na konto lub pozostawienie w jakimś miejscu. Co więcej, nie wolno udostępniać kodów, haseł czy danych do naszych kont bankowych. Kiedy ktoś to proponuje, powinna zapalić się czerwona lampka, a wtedy najlepiej skontaktować się z policją. Metoda działania przestępców cały czas ewoluuje. Staramy się temu przeciwdziałać za pomocą różnego rodzaju działań, w tym plakatowania, docierania z przekazem bezpośrednim do domów dziennego pobytu, do osób starszych zrzeszonych w różnych organizacjach. Akcje ostrzegawcze dla seniorów prowadzone są także w innych częściach województwa łódzkiego i to nie tylko przez służby. Włączyła się w nią na przykład Łowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, a paleta oszustw jest coraz większa. Ostatnio pojawiły się również te wykorzystujące epidemię koronawirusa. Złodzieje na przykład podszywają się pod osoby przeprowadzające ankietę dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19, a kiedy jedna z osób wpuszczona do domu przeprowadza ankietę, druga, korzystając z nieuwagi seniora czy seniorki, okrada mieszkanie. Mamy nadzieję, że te działania przyczynią się do tego, że coraz mniej będzie takich zdarzeń. Bądźmy więc czujni, reagujmy i zgłaszajmy takie sytuacje do odpowiednich służb. Komenda Miejska Policji w Łodzi przypomina: nie ufaj obcym. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie słuchawki. Nie daj się oszukać. To musi być puenta, proszę Państwa. Tego i trzeba pamiętać, że przez telefon każdy może być i pracownikiem administracji, policjantem, prokuratorem, wnuczkiem. Warto mieć z tyłu właśnie taką czerwoną lampkę. Zespół Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy w Łodzi w ramach kampanii Krok po kroku do bezpiecznego seniora stworzył ten autorski pakiet 3 takich historii profilaktycznych pod wspólnym tytułem Historia czerwonego telefonu, za co oczywiście gratulujemy.